A pozrite, co mówi Pan Jezus. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Nie bądźcie jak poganie. Nie bądźcie jak poganie. Nie starajcie się, co będziecie jeść, a co będziecie. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i w co się będziecie ubierać. Nie trápcie się, nie sużujcie się. Nie zamartwiajcie się tym. Dzień ma dość trápienia swojego. Dzień ma dość swojego utrapienia. Ale hľadajte najprv kráľovstvo. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A jego sprawiedliwość. I jego sprawiedliwości. A wszystko ostatnie wam będzie przydane. I wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko ostatnie wam Pan przyda. Wszystkie rzeczy pozostałe Pan Bóg wam dołoży. Pan Jezus w tym základnom swoim uczeni na vrchu mówi o tychto rzeczach. Pan Jezus w tym pierwszym swoim nauczaniu w kazaniu na górze naucza o tych rzeczach. Pozrite się, że Abrahamowi w symbolice to powiedział. Pan Bóg Abrahamowi powiedział to w symbolice. Ale Jezus Chrystus nas uczy priamo. Ale Pan Jezus uczy nas bezpośrednio. Pozrite się na polne kwiaty, lalie. Popatrzcie na kwiaty polne, na lilie. Jakie są nadherne. Jakie są cudowne, przepiękne. Szalamun w całej swojej sławie nie był tak krasnie obleczony, jako jedna Salomon w całej swojej krasie i sławie nie był ubrany tak jak jedna z nich. A kiedy się Pan Bóg stara o te kwiaty. Jeżeli Pan Bóg troszczy się o te kwiaty. A kiedy się on stara o tych ptaczyków. Jeżeli o ptaczki się troszczy. Ako by się nie postaral o was, ludzie małej wiary. Jak nie zatroszczyłby się o was, ludzie małej wiary. Tak mówi Pan Jezus. Czy Pan Jezus tak mówi? Pójdźmy teraz dalej. Pójdźmy dalej. Co to bo jeszcze pytał Gospodin od Abrama? Czego to jeszcze Pan żądał od Abrama? Trojroczną kozę. Trzyletnią kozę. Maliście już niekto doma kozu? Ktoś miał w domu kozę? Wiecie, jakie to twardogłowe zwiera? Wiecie, jakie to jest twardogłowe zwierzę? Ja som twardogłowejsze zwiera jeszcze nie widział jako kozu. Nie widziałem jeszcze zwierzęcia, żeby miało bardziej zakuty łeb niż koza. A swojwolna. Swojwolna. Że ona to robi, ona chce. Ona jest bardzo samowolna. Zawsze robi to, co ona chce. Gazda ją może dobić. Gospodarz może ją prawie zabić, utłuc. A ona? Wyciągnie krk. Wyciągnie szyję. Postawi się na plot. Stanie na płocie. A już sąsiadowi obiera jabłka. I już ogryza jabłka sąsiada. Twardogłowa. Abraham, donieś mi trojroczną kozę. Abraham, przynieś mi tą trzyletnią kozę. Donieś mi tu twoją twardogłowość. Przynieś do mnie to twoją twardogłowość. My nie jesteśmy twardogłowi. Czy nie jesteśmy czasem twardogłowi? Wszyscy mówimy, Panie, stań się Twoja wola. Czy zawsze mówimy, Panie, bądź wola Twoja? O, kolko się modlimy za to, Panie. Niech się stanie moja wola. I ile razy pokornie. Tak modlimy się, Panie, tak Cię pokornie proszę, niech się stanie moja wola. To jest kozia modlitwa. To jest kozia modlitwa. A kozy Pan Bóg nie wypoczuje. A kozy Pan Bóg nie wysłucha. Wiecie, jak się modlił nasz milowany Pan a Spasiciel Jezus Chrystus? Wiecie, jak się modlił nasz umiłowany Pan i Zbawiciel, Pan Jezus? Ojcze. Ojcze. A gdzie można, weźmie ode mnie ten kielich. Jeżeli to jest możliwe, odejmij ode mnie, zabierz ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola. Ale nie moja wola. Ale Twoja niech się stanie. Ale Twoja niech się stanie. No o to idzie. Właśnie o to się rozchodzi. Abraham, donieś mi tu kozę. Abraham, przyprowadź mi tą kozę. Donieś mi tu Twoją twardogłowość. Przynieś do mnie tą Twoją twardogłowość. Donieś mi to, sestra, że ty musisz mieć w rodzinie stale prawdę. Przynieś to, siostro, do mnie, że ty w rodzinie zawsze musisz mieć rację. A kiedy nie masz, tak padniesz do depresji. I jeżeli nie masz, to wpadniesz w depresję. A tak si, że zeście ma wolczki, zeście, lebo nie moja wola się stanie. I mówisz, wilki, pożryjcie mnie, pożryjcie, bo nie, moja wola się nie wypełnia. Wchodzimy do zmluwy z Bogiem. Wchodzimy w przymierze z Bogiem. Donieś mi tu kozę. Przynieś tą kozę. Sestra moja, donieś mi tu

bratia, sestry, obetujcie na toto, a na toto, a tam na to. Nigdy nie wzywałem wierzących ludzi, bracia, płaćcie na to, na to, na to. Lebo som vedel, že keď Pán Boh niečo chce, on sa o to postaví. Bo ja wiedziałem, że jeżeli Pan Bóg chce czegoś, to on się o to zatroszczy. Príklad vám poviem. Powiem wam przykład. Prišla myšlienka, že by sme chceli tieto nahrávky dávať na internet. Przyszła taka myśl, żeby nagrania z kazań dawać do internetu. Ten brat, ktorý to mal sa o to starať. Ten brat, ktorý miał się troszczyć o to, zajmować się tym. On hovorí, nemáme na to zariadenie. No on mówi, że nie mamy urządzeń, które do tego są potrzebne. Mali by sme oznámiť, że to potrebujeme. Musielibyśmy puścić w świat informację, że tych rzeczy potrzebujemy. A hovorím, nerob to. A ja mówię do niego, nie rób tego. Lebo ak to Boh chce, on pošle aj toho človeka. Bo ja mówię, nie rób tego, bo jeżeli Pan Bóg tego chce, to on pośle tego człowieka. A powie, tu som, aby som naplnil Pánovu wolę. I on powie, jestem tutaj, żeby wypełnić wolę Pana. A mówię, dobre, brat Aleksander. I on powiedział, dobrze, bracie Aleksandrze. Przyszła jedna siostra. Przyszła jedna siostra. A zabezpieczyła dwie kwalitne kamery. I ona dała tyle pieniędzy, że wystarczyło na dwie dobrej jakości kamery. A ja się zapytał, prečo dwie, panie? Wszak jedną sme potrzebowali. A ja mówię, panie, czemu dwie? Przecież jedną potrzebowaliśmy. A ten brat mówi, wiesz, jedna będzie w zbore namontowana, kiedy ty będziesz odcestowany. I on powiedział tak, Aleksander, jedna będzie zamontowana w zborze, wtedy, kiedy ty jesteś na wyjeździe. A drugą zabierę ze sobą. A drugą zabierzesz ze sobą. A tam będziesz nagrywał. I tam będziesz nagrywał. O, Rym, widzisz, Pan Bóg myślał na to, na co ja nie myślałem. Widzisz, Pan Bóg myślał nawet o tym, o czym ja nie myślałem. Jakie to nagrywa. Jakie to jest cudowne. Że Pan Bóg myśli na to, na co ty nie myślisz. Pan Bóg myśli nawet o tym, o czym ty nie myślisz. Halleluja. Dobry jest Pan. Pan jest dobry. Chrań si to, z czym si poszedł do zmluwy. Chroń tego, z czym wszedłeś w to przymierze. A Pan Jezus powiedział, toto jest ta moja nowa zmluwa mojej krwi. Pan Jezus powiedział, to jest moje nowe przymierze w mojej krwi. Wchádzacie do tejto zmluvy. Wchodźcie w to przymierze. Zo strany Pana Ježiša w tej zmluve je, że ja was oczyszczam. W tym przymierzu z Panem z jego strony jest, ja was oczyszczę. Ja was zachowam. Ja was zachowam. Ale wy musicie używać moją krwi. Ale wy musicie używać mojej krwi. Ako? W jaki sposób? No tak, że kiedy ubliżim bratowi. W ten sposób, że jak ubliżę mojemu bratu, przyjdę za nim. Przyjdę do niego. Brat Andrzej. Bracie Andrzeju. Odpuścisz mi. Wybaczysz mi? Nie gniewaj się na mnie. Nie gniewaj się na mnie. Chodź pomodlimy się. O Panie Jezusie. O Panie Jezu. Ty widzisz, że som bol niepozorny. Ty widzisz, że byłem nieostrożny, nieuważny. Ubliżył som mojemu bratu. Ubliżyłem, skrzywdziłem mojego brata. Dziękuję za to, że si mu dał serce, że mi on odpuścił. Dziękuję ci za to, że dałeś mi serce, że on mi wybaczył. A ja cię pokornie proszę. I proszę cię w pokorze. Aby teraz ta twoja krew. Żeby teraz ta twoja krew obmyła a oczyściła. Obmyła i oczyściła tento grzech. Ten grzech. A dziękuję, że si to obmył a oczyścił. I dziękuję, że to omyłeś i oczyściłeś. A dziękuję aj tebe, brat mój, że si mi odpuścił. I dziękuję ci, mój bracie, że ty mi wybaczyłeś. Halleluja. Toto znamená zmluva v mojej krvi. To znaczy przymierze w mojej krwi. Kiedy ubliżysz swojej żonie? Nie powiedz, jak ja ją krmię. Nie powiedz, ja i tak ją żywię. Gdybym som na nią nie zarabiał, tak by zomrela od głodu. Gdybym nie zarabiał na nią, to by z głodu umarła. Niech drży hubu a krok. Niech gębę trzyma i coś tam jeszcze. A kroki. I swoje kroki. Nie. Nie. Żena moja. Moja żono. Możesz mi odpuścić. Możesz mi wybaczyć? Dziecia moje. Możesz mi odpuścić. Moje dziecko. Możesz mi wybaczyć? Wiecie, co to znamy na wojsk do zmluwy?